Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Amerika seyahatimiz bugün sona erdi. Size Almanya'dan, Bonn yakınından hitap ediyorum. Amerika'ya aile eğitim kampı için çağırmışlardı bizi. Onların çağırdığı zaman da bizim durumumuz müsait değildi. Buradan kıymetli kardeşlerimizi, emekli profesör kardeşlerimizi, Diyanet'te görevli hocalarımızı göndermiştik. Çok memnun olmuşlar. Ama bizi de gene istediler. Hocam, vakit geçmiş de olsa, hani vaktinde eda edilmeyen namazın kaza edilmesi gibi, siz de gene gelin demişlerdi. Biz de bir aylık bir Amerika efendim daveti ile Amerika'da gezdik. Amerika'yı daha yakından görmüş olduk. Sonbahar mevsiminde sakin, efendim, herhangi bir program yoğunluğu ve hızlılığı olmadan çeşitli şehirleri dolaştık. New York'ta arkadaşlarımız bir mescit açmışlar. Ona çok memnun oldum. Efendim, Troy'da Mehmet Said Kotku hocamız adına vakıf kurmuşlar. Tabii onu tebrike gittik, teşekküre gittik onlara. Efendim, çok memnun oldum. Amerika daha yakından tanıyınca beni daha fazla etkiledi. Çok önemli, çok büyük bir ülke. Uçsuz bucaksız bir ülke. Bir ay geçiyor. Hiçbir şey yapmamış gibi oluyor insan. Yani her tarafını görememiş gibi oluyor. Efendim, Amerika'yı Müslümanların ihmal etmemesi lazım diye bir kanaate geldim ben. Yani şahsen biz ihmal etmişiz. Efendim, çok meşgul olmamışız Türkler olarak. Ve Almanya'ya daha çok kardeşlerimiz gittiği için, yoğunluk orada olduğu için bütün çalışmalar Almanya'da yapılmış. Teşkilatlar, camiler Almanya'da kurulmuş. Dernekler Almanya'da kurulmuş, işçilere hizmet olsun diye. Amerika ihmal edilecek bir ülke değil, çok önemli bir ülke. Efendim, çok büyük ilgi var, hatta sevgi var, müsait bir ortam var İslam için. Oradaki arkadaşlarımızla sohbet ederken anlattılar, Muzaffer Ozak, rahmetli Hoca Efendi, Kitapçı Muzaffer diye tanınan Muzaffer Hoca, Ozak Hazretleri, efendim, ve orada uzun çalışmalar yapmış, çok da güzel olmuş çalışmalar. Birçok kimse, efendim, Müslüman olmuş Amerika'da, Amerikalılardan. Hatta Yahudilerden Müslüman olmuş ki, Yahudi olup da, efendim, Müslüman olan azdır. Çünkü Yahudiler çok güzel eğitim yapıyorlar orada. Cıvıl cıvıl, efendim, böyle caddeler, sokaklar Brooklyn'de, efendim, etrafta Yahudilerin havraları, tesisleri, efendim, okulları, hastaneleri çok candan bir çalışma içinde ve Yahudiliği çok güzel öğretiyorlar kendi mensuplarına. Onun için onlardan birisinin böyle ayrılıp da Müslüman olması önemli bir olay. Yani o eğitimi aşıp, o eğitimin üstünden İslam'ın hak din olduğunu anlayıp gelmesi ilginç. Arkadaşlarla oturduğumuz zaman sizin de ilginizi çekecek diye söylemeyi uygun buluyorum. Efendim, anlattılar orada bizzat olayların içindeki arkadaşlar. Yani yer dar geldiği için en büyük kiliseleri tutuyorduk diyorlar. Muzaffer Hoca Efendi'nin sağlığında. Efendim, 1.000 kişi kadar Amerikalı geliyordu bizim o tuttuğumuz kiliseye. Amerikalı zenginler, böyle efendim itibarlı, hatta Müslüman olmuş veya olmamış, efendim, meraklı Amerikalılar geliyordu. 300 kadarı biz zikir yaptığımız zaman zikre bizzat iştirak ediyorlardı, katılıyorlardı diyor anlatan arkadaşımız. Efendim, hatta anlatan kardeşimiz yine bana çok ilginç bir şey söyledi. Bir gün diyor, zikirde tasavvur edebiliyor musunuz, tahmin edebiliyor musunuz? Sağ yanımda haham başı vardı diyor. Efendim, sol yanımda da böyle şeylerinden çok ilginç kıyafetleri var, sakalları var, efendim, pardesüleri var, geniş kenarlı fötr şapkaları var, dindar Yahudilerin. Saçlarını tıraş ediyorlar, takke giyiyorlar bazıları ve yanaklarının kenarından, şakaklarından böyle örgü gibi uzun saçlar, zülüfler sarkıyor. Bir tarafta böyle hahan başı, bir tarafta zülüflü bir Yahudi. Onlarla kol kola girmiş vaziyette zikri devran yapıyordu kalveti usulüyle. Onu unutamıyorum diyor. Bir gün tuttukları kilisenin başpapazı gelmiş Muzaffer Hoca Efendi'nin yanına. Diz çökmüş oturmuş karşısında. Efendim demiş ki bana bir Müslüman ismi ver. Hoca Efendi rahmetli de vermiş. Rahmetullahi aleyh. Ondan sonra 2-3 ay sonra tekrar geldiğinde demiş hocam sen bana Müslüman ismi verdin ama takke vermedin, bir de takke ver demiş. Yani Amerika böyle. Teksas'ta kuyuları olan bir efendim Yahudi Müslüman olmuş. Efendim Amerika'nın çok meşhur merkezi yani New York'un Manhattan adası var. Manhattan adasında iki daire bağışlamış. Bunlar yani sevgiyi ve ilgiyi gösteren birer gösterge. Amerika çok önemli. Onun için benim çok ilgimi çekti, efendim şevkimi arttırdı, sevindirici haberler tabii. En çok dikkatimi çeken hususlardan birisi, efendim muazzam bir din hürriyeti var. Demin anlattığım gibi Yahudiler gayet rahat dinlerini yaşayıp öğretip efendim tam Yahudice yaşayabiliyorlar. Hristiyanlar kendi inançlarını çağa aykırı bile olsa, çok ters bile olsa aynen giyimleriyle, kuşamlarıyla yaşayabildikleri efendim bölgeler bulmuşlar ve toplumlar kurmuşlar. Mesela çok kadınla evlilik var bazı Hristiyan toplumlarda. Galiba Yahudilerde de çok kadınla evlilik var ki bir alimleri bizim kardeşlerimizden birisine ben demiş ihtiyarım bana bir ikinci eş bulur musun diye ricada bulunmuş. Yani resmi bir şekilde tabii. Ama demiş çok genç olmasın dedikodu olur. Ben 70 yaşındayım. Yani o da yaşlı olsun. Aile bakımından ihtiyaç duyuyorum. Eşim başka yere seyahat ettiği zaman efendim bana ilgi gösterecek birisinin olması lazım filan diye. Yani Amerika'da ilk dikkatimi çeken engin bir din hoşgörüsü. Tam bir laiklik yani. Kimse kimseyi kınamıyor. Dini inancından dolayı. Kınanacak şekilleri de var. Yani mesela efendim medeniyeti reddeden Hristiyan gruplar var. Efendim elektrik kullanmıyorlar. Otomobil kullanmıyorlar. Atlı arabalarda geziyorlar. Eski kıyafetlerini koruyorlar. Efendim okuyan çocuklarını evlatlıktan reddediyorlar. Yani bizimkiler bilsin diye, siz de duyun şaşırın diye söylüyorum bunları, ilginç. Ama herkes serbest, herkes şehir kurmuş, bir bölgeye yerleşmiş, inancını yaşıyor. Amerika inancını yaşamak için uygun bir yer. Hatta arkadaşlara söyledim, bakın kanun çıkmış, o kanunu Türkiye'deki bazı gazeteler bildirmişlerdi ama bana gönderin. Ben onun İngilizcesiyle beraber yayınlayayım, dergilerimizde, radyolarımızda, televizyonlarımızda. İşte herkes dininde hürdür, Müslümanlar Müslümanlığında hürdür, başını örtebilir, sakal bırakabilir, masasının üstünde Kur'an-ı Kerim bulundurabilir, dinini yaymak ve beğendirmek için yemeklerde, muhtelif yerlerde, konuşmalarda yani karşısındakine dinini telkin edebilir, bu serbesttir diye kanun çıkmış efendim. Çok herkes memnun bu durumdan, ben de tabii çok sevindim. Amerika'nın uçsuz bucaksız bir diyar, efendim nüfusu var, sanayi var, efendim büyük bir devlet, itibarı var ama en önemlisi herhalde bunun kaynağı olan hürriyet var. Hürriyetler var, gerçek hürriyetler var ve dindarlık var. Herkes dinini istediği gibi yaşıyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü maalesef efendim bir seneden beri Türkiye'de geçtiğimiz Ramazan'da da gördüğümüz gibi dinlere, inançlara, tarikatlara, zikre efendim böyle çeşit çeşit saygısızlıklar yapıldı. Yani Amerika'da olsa hepsi hapsi boylardı. Büyük cezalara çarptırılırlardı. O yayınları yapan gazeteler ve efendim televizyonlar, radyolar aksi yayın yaptı. Hürriyetlere çiğniyor, insan haklarına saygı göstermiyor, din hürriyetini zedeliyor, efendim inanca taan ediyor diye efendim hepsi ceza yerdi. Tabii Amerika'nın en çok hoşuma giden taraflarından biri